student eminent. Trei un vagabond indecent, că se lasă mai cu happy end. Eu sunt prezent, dar nu înțeleg ce zici, că tu deja te clatin și cam stai să pici. Hai cu mine la bar, la seminar, să-mi arăți cum să colesc pahar după pahar. De fapt, dacă fac o socoteală, la bar ai mai multe prezențe decât la școală. Dar tu nu ții cont de lei grei, văd că dai cu ei, de parcă nu sunt banii tăi. Încearcă să rămâi puțin prezentă și îți dau titlul de cea mai activă studentă. N-o să vin cu flori ca altă dată, am să o pun pe albă ca zăpada, să aducă ciocolată, să o facem lată, la mine sau la tine, să fie cum vreau eu, să fie bine, bine. Am o presimțire că mai e puțin și dimineața o să dai vina pe sticla de vin. Că fetele ca tine au potențial, promit că nu mai fac, dar se îmbată iar. Mie îmi convine, bine înțeles, să te văd așa detașată fără stres. Fără texte tale, acu subînțeles, că tu clar vrei mai tare, mai des. Mai tare, mai des. Mai tare, mai des. Fără texte tale, acu subînțeles. Mai tare, mai des. Mai tare, mai des. Fără flori, fără poezii, fără vrăjala pe care o știi, fără mesaje romantice, vreau să te văd goală, dezbracă-te. Se vede clar că ai mai făcut, da, așa ceva și că ți-a plăcut. Pentru tine contează mult, să știi cât de bine pot să te au. Direct, direct la inimă, ah, scuze credeam că știi clar că vreau să te duc cu zăhărelu. Să îți arăt hotelul, să bei, să mănânci și apoi să-ți fac felul. Au, e de la sine înțeles, te miști deasupra mea detașată fără stres. Lasă-mă să fiu proful tău, ah, și tu studenta mea bună, rău, rău. Mai tare, mai des. Mai tare, mai des. Fără texte tale, acu subînțeles. Mai tare, mai des. Mai tare, mai des. No, no, no, no, no. Fără texte tale, acu subînțeles.